Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't you. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 8 ο Γενάρης, η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με ένα μάζεμα που δεν ξέρεις τι να πρωτομαζέψεις και τι να πρωτοβάλεις σε σειρά από όσα συμβαίνουν εδώ γύρω μας. Ξεκινώ με το ημερολόγιο. Σαν σήμερα, 8 Γενάρη του 1935, γεννιέται ο Elvis Presley. Σαν σήμερα, 8 Γενάρη του 1947, 12 χρόνια μετά τον Elvis, γεννιέται ο David Bowie. Με τους δυο τους στις μουσικές θα πάμε σήμερα, όσο και αν ακούγεται λίγο ανίερος ο συνδυασμός αυτός. Αλλά από τα ανίερα τις τελευταίες μέρες έχουμε δει πολλά, ε. Ή μάλλον για να το πω αλλιώς, είδαμε και τα ιερά τι καλά που τα πήγαμε και τι καλά που μας φρόντισαν για το επόμενο διάστημα και τι μας έρχεται, οπότε μάλλον καλύτερα τα ανίερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες, όπως είπα είναι Παρασκευή, 8 ο μήνας, πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε και τα μηνύματά σας. Και στα social και γενικώς σήμερα έχω να σας μεταφέρω και κάποιες παρεμβάσεις ακροατών που νομίζω ότι έχουν την αξία τους και που συμβάλλουν στη συζήτηση που κάνουμε τις τελευταίες ημέρες. Το ένα θέμα βεβαίως είναι όσα γίνονται στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, όσα έγιναν τουλάχιστον ανήμερα των φώτων και το καθρέφτισμά τους, το πώς τα διάβασε εδώ το πολιτικό σκηνικό. Έχει πλάκα, αλήθεια σας το λέω, έχει πολύ πλάκα. Ξεκινήσει να κάνω μια συλλογή, θα σας το εκμυστηρευτώ σήμερα από το βράδυ που είδαμε όλη μέρα για εκείνους, μεσημέρι για εκείνους, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Ουάσιγκτον, αλλά βράδυ για μας των Θεοφανίων, και ενώ όλοι ασχολούμασταν με τα καλυμμέντα των ιεραρχών μας και τις ανοιχτές εκκλησίες και τα πρόστιμα που για τα μάτια του κόσμου πέσαν μερικά, ακόμα και εκεί να δείτε την σύγκριση μεταξύ Πολυτεχνείου, μεταξύ Γρηγορόπουλου και μεταξύ Θεοφανίων, θα καταλάβετε μόνο από τον αριθμό των προστήμων ποια ήταν η συμπεριφορά και η στάση της κυβέρνησης, του κράτους. Αλλά σας έλεγα για την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, έχω ξεκινήσει να κάνω μια συλλογή από τις δηλώσεις, από το πώς είδαν και πώς θέλουν να καθρεφτήσουν την εισβολή στο Καπιτόλιο. Οι δικοί μας εδώ, ντε, οι δικοί μας που έχουν ακόμα μαζεμένα, ακόμα το φυσάνε και δεν κρυώνει με τους αγανακτισμένους, εκεί αναφέρομαι, εκεί θέλω να το πάω, στο πώς διάβασαν την εισβολή αυτών των ανθρώπων. Μετά θα πούμε τι είναι αυτοί που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο. Αλλά εκείνες τις πρώτες ώρες που βράζει το θέμα, που βλέπεις ρε παιδί μου τώρα να χάνεται, τσουπ, εκείνη την ώρα, ποιος θα πρωτοαρπάξει την ευκαιρία να πει «Να, όχι να σχολιάσει τη διεθνή σκηνή, την αμερικανική κοινωνία, το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το αν ο Τραμπ είναι μόνο η κατάληξη ενός μιας κατάστασης, αν ο Τραμπ είναι η αφορμή, άσε τώρα τις βαθιστόχαστες αναλύσεις, άσε τώρα για την αμερικανική κοινωνία και αν αυτό μπορεί να συμπαρασύρει και όλη την παγκόσμια κοινή γνώμη, άστα αυτά δεν είναι. Εδώ το ζήτημα είναι, αν είσαι ο Λοβέρδος, για παράδειγμα, να πεις, δείτε τι συμβαίνει στο Καπιτόλιο, παιδιά, με κάτι τρελούς που μπήκανε μέσα στη Γερουσία, και αντιστοίχως έτσι μας την πέσανε και μας οι αγανακτισμένοι το 11 και χάσαμε την εξουσία. Είσαι μεγάλο, είσαι ο επόμενος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ αυτού, τέλος πάντων, πες ό,τι θες, είσαι ο ιδανικότερος για να τραβήξει μπροστά αυτή την κοινωνία. Είσαι μεγάλος, μεγάλος Ανδρέα, μεγάλος. Και σε λένε και Ανδρέα, άσε, έχεις όλα τα εχέγγυα. Για να μην τον αδικήσω στα λόγια, όχι, θα είμαι απολύτως δίκαιος, θα σας μεταφέρω ακριβώς τη δήλωσή του, γιατί ξέρετε, τον Τσίπρα λέει κόντεψε να τον δείρει, σκεφτόταν να τον δείρει που τον πήγε κατηγορούμενο για την Οβάρτη. Άσε μην έχουμε τώρα μπλεξίματα, άσε τώρα, δεν είναι να μπλέξεις με το Λοβέρδο και δεν, αυτό, λοιπόν, θα το διαβάσω ακριβώς. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, 10:42 το βράδυ χθες. Το βράδυ των Θεοφανίων, 10:42. Γίνεται ο χαμός της ΕΠΑ, ήδη από τις... Τι ώρα πρέπει να ήταν, γύρω στις 9. 9 ήταν που πρώτο πήραμε χαμπάρι τι γίνεται. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, δική μας ώρα πάντα, έτσι, όχι δική τους. Για αυτούς ήταν μεσημέρι, κατά τις 2. Λοιπόν, 9 η ώρα πέσω ότι σκάει το θέμα του Καπιτόλιου και της εισβολής. 10:42 ο Λοβέρδος είναι στο Twitter. Γράφει, παιδιά. Γράφει στο Twitter. Διαβάζω ακριβώς. Ανοίξτε εισαγωγικά. Η μάστιγα των, ξανά κι άλλα εισαγωγικά, αγανακτισμένων, κλείνει τα εισαγωγικά του, χτύπησε και στο Καπιτόλιο των ΗΠΑ. Η υπερατλαντική εκδοχή όσων βιώσαμε στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία. Χριτς χριτς, Ανδρέας Λοβέρδος. King who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, oh yeah. Ever since I was a man, a hard-headed woman and a thorn in the side of man. Ανδρέα, το πολιτικό σου κριτήριο πραγματικά είναι αλάνθαστο. Ρε παιδί μου, άμα είσαι πολιτικός από στόφα, τα μυρίζεις αυτά, τα βλέπεις στον αέρα, καταλαβαίνεις να κάνεις τις συγκρίσεις, να βάλεις ένα κοινωνικό παρανομαστή και να βρεις τις αντιστοιχίες στην Αμερική, στην Ελλάδα, όπου θέλεις, στην Κίνα, στη Ρωσία, σε όλο τον κόσμο. Αν είναι ο παρανομαστής ο κοινωνικός, πώς το διάλο χάσαμε την εξουσία τότε που σηκωθήκαν και οι πέτρες να μας χτυπάνε, αν αυτός είναι ο κοινωνικός παρανομαστής, τότε βεβαίως ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι ο ειδικότερος, ο πλέον ηδήμων, ο πλέον ηθήνων νους για να μας κατευθύνει ιδεολογικά βεβαίως στις σωστές αποφάσεις και στα σωστά συμπεράσματα. Ότι μετά και όσο βάραινε η νύχτα και όσο έρχονταν και άλλες ειδήσεις και άλλες εικόνες από το Καπιτόλιο, ότι μετά άρχισε το πράγμα να φαίνεται ότι εκεί ο ένας φορούσε μπλουζάκι που έλεγε Camp Auschwitz, δηλαδή κατασκήνωση Auschwitz, ελάτε, όποιος ξέρετε τώρα, αφήστε. Ο άλλος με τα κέρατα, τον είδατε αυτό με τα κέρατα, ο οποίος λέγεται Jake Ankeli. Jake, όχι Black, όπως τον λένε όλοι, γιατί έμοιαζε με τον Black με το παιδικό που διαβάζαμε παλιά. Ο Jake Ankeli, λοιπόν, ήταν αυτός με τα κέρατα, η πιο χαρακτηριστική φιγούρα από αυτούς που μπήκαν μέσα εκεί, που μπούκαραν, ο οποίος λέει είναι οπαδός ακροδεξιών οργανώσεων, είναι οπαδός θεωριών συνωμοσιών, ότι υπάρχουν παιδόφιλοι που πίνουν το αίμα των παιδιών για να κερδίσουν. Αυτούς είπε ο Λοβέρδος, παιδιά. Άμα έχετε περιέργεια θα σας το διαβάσω, ακριβώς το έχω εδώ μπροστά. Τι πιστεύει αυτός ο κύριος με τα κέρατα, που ο Λοβέρδος τον είδε ως τον αγανακτισμένο του 2011 που τον πέταξε από την εξουσία. Όχι, όχι, όχι, καθίστε να σας πω για το πολιτικό κριτήριο του Λοβέρδου μέσω του κυρίου Τζέι Καγκέλη, αυτού με τα κέρατα. Είναι, λέει, έχει ασπαστεί την πίστη στο QAnon, Q και Anon μετά, όχι Canon όπως C, Q, QAnon αν το λέω σωστά. Λοιπόν, ακούστε, τώρα βλέπω, λέει, τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, είχε πει σε μια συνέντευξή του, γιατί τώρα σιγά σιγά βγαίνουν τι είναι ο καθένας από αυτούς που πήγαν και μπούκαραν μέσα. Το QAnon είναι ένας όρος ομπρέλα για ένα ευρύ φάσμα θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο που ισχυρίζονται ψευδώς ότι ο κόσμος διευθύνεται από μια σειρά παιδόφιλων που λατρεύουν το σατανά και που συνωμοτούν εναντίον του Τραμπ, ντε, και λειτουργούν ως ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπορίας παιδιών. Αυτά πιστεύει ο κύριος αυτός που εισέβαλε χθες στο Καπιτόλιο. Οι οπαδοί του QAnon πιστεύουν πως η κλίκα περιλαμβάνει κορυφαίους δημοκρατικούς, μόνο δημοκρατικοί πίνουν αίμα παιδιών, όπως η Χίλαρη Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτ Σόρος, αλλά και αρκετούς διάσημους του Χόλιγουντ, όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Τόμ Χάνκς, η Έλεν Ντετζένερις και θρησκευτικές προσωπικότητες, όπως ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Δαλάη Λάμα. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν επίσης ότι εκτός από τα βασανιστήρια παιδιών, τα μέλη αυτής της ομάδας σκοτώνουν και τρώνε τα θύματά τους για να εξαγάγουν μια χημική ουσία που θα παρατείνει τη ζωή από το αίμα τους. Ναι, μα την Παναγία, μα το σταυρό που σας κάνω, μα σιγά, περίμενε Έλβη, σιγά. Γιατί αυτά πιστεύουν αυτοί, αυτά πιστεύουν. Και αυτούς εδώ τους έβαλε ο Λοβέρδος και κάμποσοι άλλοι, ο Λοβέρδος κυρίως όμως, αυτός το ξεκίνησε πρώτος, τους έβαλε στην ίδια συνωμοταξία με τον Κοσμάκη που βγήκε στην προηγούμενη δεκαετία εναντίον της κυβέρνησης Παπανδρέου, Σαμαρά, Βενιζέλου, όλο αυτό τον κόσμο και όλα αυτά που ζήσαμε, παπαδήμους, πικραμένους, τα θυμάστε όλα αυτά. Όλο τον κόσμο αυτό που διαμαρτυρότανε, τους κατατάσσει σε αυτή την κατηγορία αυτού του τύπου με τα κέρατα. Ευτυχώς έχει βγάλει και έναν Elvis η Αμερική, τουλάχιστον έτσι να κρατηθείς από κάπου ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Για τους άλλους σιγά σιγά επίσης βγαίνουν. Ένας άλλος λέγεται John Safer, ένας με ένα μουσί έτσι μακρύ στο πηγούνι, ο οποίος μάλιστα λέει έχει έρθει και για συναυλία στην Ελλάδα. Τρομάρα του. Είναι, λέει, κιθαρίστας σε heavy metal συγκρότημα, στο Iced Earth, Παγωμένη Γη. Επίσης οπαδός ακροδεξιών θεωριών, τα έβαλαν με λάθους ανθρώπους, πιστέψτε με, αν κάποιος χρησιμοποιήσει βία εναντίον μας θα αντιδράσουμε αναλόγως, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, αλλά είμαστε έτοιμοι, προειδοποιούσε απειλητικά λίγες μέρες πριν την εισβολή του στο Καπιτόλιο. Υπέροχα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέροχα πράγματα και εδώ όμως. Don't say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of death. Επίσης μια μικρή λεπτομεριούλα που δεν πρόσεξε ο Ανδρέας Λοβέρδος, του διέφυγε, παρά το γιγαντιαίο, το τιτάνιο, το τεράστιο πολιτικό του κριτήριο. Μια τόση δα μικρή λεπτομεριούλα είναι ότι σε αυτούς τους τύπους, σε αυτά τα καλόπεδα, δεν έγινε ακριβώς εισβολή, αλλά κάτι άλλο έγινε εκεί και κάποιος άνοιξε την πόρτα για να μπουν στο Καπιτόλιο. Γιατί όταν ήταν απ' έξω το Black Lives Matter, το κίνημα πριν από μερικούς μήνες, τον Μάιο που μας πέρασε, ήταν Μάιο και Ιούνιο που μας πέρασε, ήταν πάνω πληφρουρά με αρματωμένους εκεί, με ρόμποκοπ στα σκαλιά του Καπιτόλιου και δεν περνούσε κουνούπι, όχι να περάσουν όλοι αυτοί μέσα στην αίθουσα να σηκώσουν να βάλουν τα πόδια τους πάνω στην καρέκλα της Πελόζη κλπ. Τώρα πώς τα κατάφεραν να μπουν τόσοι άνθρωποι? Πώς να περάσουν από τόση αστυνομία? Και όταν αρχίζουν και βγαίνουν τα βίντεο που δείχνουν την αστυνομία την ίδια, τους αστυνομικούς τους ίδιους, να ανοίγουν τα κυκλειδώματα για να περάσει ο κόσμος μέσα, και όταν ακόμα και στην επιχείρηση, στο σκηνικό της δολοφονίας μίας εκ των οπαδών του Τραμπ από το προσωπικό ασφαλείας του Καπιτόλιου, βλέπεις ότι από πίσω, δείτε το βίντεο, υπάρχουν αρκετά βίντεο, είναι η κυρία που προσπαθεί η μακαρίτισσα που προσπαθεί να ανέβει, να περάσει από ένα σπασμένο τζάμι. Κάποιος από μέσα την πυροβολεί και πέφτει κάτω. Και όταν πέφτει κάτω και βλέπεις την κάμερα, βλέπεις ότι από πίσω είναι μια στρατιά ανθρώπων με αυτόματα, που όλο τυχαίως δεν έχουν προλάβει να την πιάσουν, να τη συλλάβουν και να μην πάει να μπει. Και μετά κάπου εκεί φαίνεται σαν κάπου να έχει γίνει λάθος. Κάτι έγινε, παιδιά, κάπου. Καταλαβαίνετε τώρα. Κακή συνεννόηση. Και βλέπει ο αστυνομικός, ο απ' έξω, τον αστυνομικό, τον από μέσα που έχει πυροβολήσει, του κάνει έτσι με το δάχτυλο, οκ, το έχω. Και είναι τα πράγματα κάπου κακώς, μήπως δεν συνεννοηθήκαμε καλά, παιδιά. Δεν είχαν ενημερώσει απ' έξω τους από μέσα ότι, τι να σας πω τώρα κι εγώ. Αλλά εσείς μην τα κοιτάτε αυτά, εσείς να ακούτε Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος λέει ότι όπως τότε οι αγανακτισμένοι ρίξανε μας, έτσι και τώρα οι αγανακτισμένοι πήγαν και μπουκάρανε μέσα στο Καπιτόλιο και άρα και η δημοκρατία εκεί έχει δίκιο, το δίκιο με το μέρος της, ο εκλεγμένος πρόεδρος ο Μπάιντεν, αλλά τότε και εμείς που ήμασταν εκλεγμένοι είχαμε δίκιο. Είναι ένας παραλληλισμός, είναι λίγο τραβηγμένος από τα μαλλιά και από όπου έχει τρίχες κανείς να τον τραβήξει, αλλά τι να σας κάνω, Λοβέρδος είναι αυτός, δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και όλα, εξάλλου ποιος είμαι εγώ να φτάσω το μέγεθος της πολιτικής σκέψης αυτής. Και βεβαίως στη γραμμή Λοβέρδου πρόκανε κι άλλος. Γιώργος Μαυρωτάς, αυτός με το που τον κάνανε τώρα Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, που ήταν ποτάμι πιο παλιά, θυμάστε, που ήταν πολίστας πιο παλιά, μετά πήγε στο ποτάμι, μετά έγινε Νέα Δημοκρατία και τώρα τον έκαναν Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Αγανακτισμένοι, πάλι εισαγωγικά ανοίξτε, αγανακτισμένοι made in USA. κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτός ήταν πιο λιγόλογος, αλλά το μήνυμα ήταν το ίδιο. Όπως τότε οι αγανακτισμένοι εδώ, έτσι τώρα και οι αγανακτισμένοι εκεί, και να τι ήταν και οι δικοί μας. Παιδιά, πριν βουτήξετε, πώς το έλεγε, μας το έλεγαν οι δάσκαλοι, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό ή τα χέρια, αφού με το πληκτρολόγιο τώρα γράφεις, και μετά μίλα, γιατί θα εκτεθείς που να πάρει ευχή και θα είναι άσχημο. Βέβαια, βέβαια, από την άλλη μεριά, πες, κάτι θα μείνει, δηλαδή υπάρχουν μετά, τα παίρνουν αυτά του Λοβέρδου, τα παίρνουν παρακάτω, τα πιο χαμηλά κλιμάκια. Βλέπεις εδώ κάτι ακροκέντρο, όους, κάτι αυτό στα social media, στα ό,τι πικραμένο Πασόκ, ποτάμι και νουδού από τα παλιά του Σαμαρά υπάρχει, από τα παλιά του Σαμαρά, ακόμα ο Σαμαράς κυβερνά, αλλά τέλος πάντων ό,τι από εκείνη την εποχή υπάρχει, ό,τι πίκρα έχει μαζέψει με την κάθε ευκαιρία, είτε είναι η Μαρφίν, είτε είναι οι αγανακτισμένοι στο Καπιτόλιο, είτε είναι η κάθε ευκαιρία που μπορεί να δικαιολογήσει μία μικρή αρλούμπα για να τραβήξει μερικά κλικ, είναι πρόθυμοι να την αναπαράξουν με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Για κάτσε θα μου πεις τώρα, θέλεις να πεις ότι στους αγανακτισμένους και στην πάνω και στην κάτω πλατεία και στις εκφάνσεις πανελλαδικά της πάνω και της κάτω πλατείας αντιστοίχως σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχαν μπουμπουκάκια τέτοια, δεν υπήρχαν ασχήμιες, δεν υπήρχαν πράγματα για τα οποία το κίνημα συνολικά δεν πρέπει να είναι πολύ υπερήφανο? Ασφαλώς και υπήρχαν, ασφαλέστατα και υπήρχαν, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω παραπάνω για αυτά. Όσοι τα ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, είτε στην Αθήνα είτε στην περιφέρεια, έχουμε να πούμε ο καθένας πάρα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ζήτημα όμως δεν έχει να κάνει με αυτές τις περιπτώσεις. Το ζήτημα έχει να κάνει συνολικά με την αγανάκτηση που έβγαλε τους ανθρώπους αυτούς στον κόσμο. Και ναι, με πολλούς από αυτούς απορείς σήμερα πώς είναι δυνατόν εγώ να βρέθηκα δίπλα-δίπλα. Θες να σου βάλω κάτι, και δεν λέω για Χρυσή Αυγή και το σκηνικό όλο της μίας από τις δύο πλατείες, άστο το ακροδεξιό, γιατί υπήρχε, μην κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, υπήρχε. Αλλά έλα που δεν εννοεί αυτό ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος για τη Χρυσή Αυγή, αν θυμάστε, είχε πει ότι είναι το μόνο αυθεντικό κίνημα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ναι, ο Λοβέρδος έχει πει αυτό. Και κάτι άλλοι τύποι, κάτι σαν τον Παπαδημητρίου, τον Μπάμπη, που έλεγαν μια σοβαρή Χρυσή Αυγή να συνδιοικήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να πάμε μπροστά τη χώρα κλπ. Τα θυμάστε αυτά. Αλλά ο Λοβέρδος που σήμερα μιλάει για τους αγανακτισμένους, για τη Χρυσή Αυγή έχει πει ότι είναι το μόνο αυθεντικό κίνημα στη χώρα. Δεν τα έχω πει εγώ, τα έχει πει ο Λοβέρδος. Άρα λοιπόν δεν αναφέρεται σε αυτούς. Αναφέρεται στον υπόλοιπο κόσμο. Αναφέρεται στον κοσμάκι εκείνο που έβλεπε τα μνημόνια να έρχονται κατά κούτελα το ένα πίσω από το άλλο, που έβλεπε σιγά σιγά να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, που αυτοκτονούσε στο Σύνταγμα ο Χριστούλας τότε, που γινόταν ο χαμός πραγματικά, που μετά ήρθαν οι ένφια πράγματα, το ΕΕΤΑ, όπως το λέγαν, θυμάστε, το ΕΤΙΔΕ, το του Λοβέρδου, του Βενιζέλου, συγγνώμη, αυτά τα ωραία που ο Λοβέρδος έκανε το κορόιδο τότε. Όλα αυτά που ζήσαμε αυτή την περίοδο, ο Λοβέρδος θέλει τώρα να τα σβήσει με ένα χράκ. Θα μου πεις, θα το καταφέρει και εσύ τώρα ασχολείσαι όλη την εκπομπή με τον Λοβέρδο, τώρα επειδή είπε εκεί μια... Έχει ένα, πώς να σας το πω, σου κεντρίζει το ενδιαφέρον το πόσο αυτοί οι άνθρωποι ακόμα, δεν έχουν ξεπεράσει την ήττα εκείνη ότι η ιστορία τους έχει πετάξει στην άκρη και ότι πραγματικά νιώθουν ότι ο λαός τους χρωστάει που τους πέταξε τότε στην άκρη. Βέβαια, έχεις και άλλες περιπτώσεις. Φαντάσου τώρα να είσαι υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, να γίνεται όλο αυτό το ξεφτιλίκι με τον Τραμπ, να τον κράζουν, να του κλείνουν τους λογαριασμούς στο Facebook και το Twitter, και καλά, αυτό είναι το λιγότερο, να τον κράζει όλος ο διεθνής τύπος για όσα γίνονται και για όσα υποκινεί, και εσύ να είσαι υπουργός της κυβέρνησης και να έχεις πει: αν ήμουν στην Αμερική, θα ψήφιζα Τραμπ με τα δύο χέρια. Ή φαντάσου να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να έχεις πει ότι. Μπορεί να φαίνεται διαβολικός ο τρόπος του, αλλά γίνεται για καλό. Καμιά φορά καλύτερα λέει να μασάς. Διάλειμμα μικρό και έχω να σας πω μερικά πραγματάκια ακόμα. Με αφορμή την Αμερική, γιατί για το τι συμβαίνει στην Αμερική σηκώνει πολλή ανάλυση, αλλά κυρίως εδώ για τα δικά μας. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Παρασκευή και 8 ο Ιανουάριος. Όπως έλεγα και πριν, σήμερα ντύνουμε την εκπομπή με τις μουσικές από τη μία του Elvis Presley, από την άλλη του David Bowie, σε μια ανίερη συμμαχία μουσική εδώ στις πίσω σελίδες. Όσο τουλάχιστον προλαβαίνει να ακουστεί και ο ένας και ο άλλος κάτω από την φλιαρία τη δική μου. Ο λόγος είναι ότι και οι δύο βρίσκονται στο σημερινό ημερολόγιο. Την ίδια μέρα είχαν γεννηθεί με διαφορά 12 χρόνων. Ο ένας το 1935, ο Elvis Presley. Ο άλλος το 1947, ο David Bowie. Βεβαίως η μέρα η σημερινή, για να το σοβαρέψω λίγο τώρα, έχει και άλλη μία σημαδιακή χρονιά φορτισμένη στην 8η Ιανουαρίου στο ημερολόγιο. Και βεβαίως είναι η 8η Ιανουαρίου του 1991, όταν στις καταλήψεις επί του προηγούμενου Μητσοτάκη, στις δικής μου γενιάς τουλάχιστον, τους αγώνες που μας έβαλαν σε μία διαδικασία να σκεφτούμε και διαφορετικά τα πράγματα, ως μαθητές τότε, πέρα από την μπάλα, τις γκόμενες, τα, συγγνώμη, τα, τους έρωτες, τα τρεγάματα γενικώς, την καλοπέραση, ό,τι είχε εκείνη η ζωή, εν πάση περιπτώσει, γυμνασιακή, ξαφνικά βρίσκεσαι απέναντι σε ένα καθεστώς, πώς τον λέγανε αυτόν, Κοντογιανόπουλο. Τον θυμάστε τον Κοντογιανόπουλο, υπουργός παιδείας τότε. Και ήθελε, λέει, να ελέγχει το με point system, τη συμπεριφορά την εξωσχολική των μαθητών και άλλα και άλλα και άλλα. Και οι κινητοποιήσεις βεβαίως τότε ήταν τεράστιες. Και κάποια στιγμή, μία μέρα του 1991, μία μέρα σαν και αυτή, 8 Ιανουαρίου, στην Πάτρα ένας εκπαιδευτικός πέφτει νεκρός από τους τραμπούκους της δεξιάς παράταξης και από έναν κύριο Καλαμπόκα, ο οποίος στην πορεία δικάζεται, φυλακίζεται, καταδικάζεται, φυλακίζεται, μένει στη φυλακή για 7 χρόνια και μετά βγαίνει έξω και δουλεύει ως τραπεζικός υπάλληλος και δεν τρέχει και τίποτα από ό,τι μαθαίνω. Ο εκπαιδευτικός βεβαίως ήταν ο Νίκος Τεμπονέρας και το όνομά του συνδέεται με μια ολόκληρη γενιά και με μια ολόκληρη, με ένα ολόκληρο κίνημα του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικής κοινότητας συνολικά, γιατί σε εκείνη την κινητοποίηση συμμετείχαν καθηγητές, δάσκαλοι, μαθητές, γονείς. Ήταν κάτι πρωτοφανές για εκείνη την εποχή. Βεβαίως και οι καταλήψεις από ένα σημείο και μετά εκφυλίστηκαν ως μέσο διαμαρτυρίας. Όχι ότι δεν είχαν λόγους τα παιδιά μετά, ότι μόνο εμείς είχαμε λόγο να κάνουμε κατάληψη, αλλά από ένα σημείο και μετά σε κάποιες περιπτώσεις παράγινε το πράγμα. Και τώρα έφτασες από τον Κοντογιανόπουλο του επιτίμου Μητσοτάκη και Μακαρίτη να έχει την Κεραμαίος του νυν Μητσοτάκη. Και σαν να μην έχει περάσει μια μέρα, βρε παιδί μου. Κοίτα να δεις, τόσο σκόπος, τόση κινητοποίηση, τόση υπουργή, τόσες... Τίποτα, τίποτα, εκεί στα ίδια ξανά. Την κλείνω την παρένθεση. Και γρήγορα, γρήγορα και κακώς. Ο Νίκος Τεμπονέρας θα μπορούσε να είναι θέμα ολόκληρης εκπομπής. Αλλά τι να κάνεις που τρέχουν και οι εξελίξεις και όσα συμβαίνουν εδώ γύρω μας. Και στην εκπαίδευση και συνολικά. Αυτό εδώ το τραγούδισαν και οι Beatles όταν αναφερόμουν στον John Lennon πριν από μερικές εκπομπές. Είχαμε βάλει τη δική του εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι. Βεβαίως δεν ξέφυγε και από τον Elvis. Would take flight and this life would be through. I so Bessemer, I Bessemer with you. I love you, my darling. Say that you'll always be mine. This love is something new. My arms enfolding, you never knew this love before. Who would ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, oh, my little heart would take flight and this life would be true. I saw best of me, I'm best of me, but you, I love you, my darling, say that you always. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι μπορεί να έχεις την ατυχία να είσαι υπουργός της κυβέρνησης εδώ Και τώρα που ο Τραμπ γίνεται δημοσίως ξεφτύλα, έχει γίνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τον κράζουν οι πάντες και βάζει βόμβα στα θεμέλια της ίδιας της Αμερικανικής Δημοκρατίας με τα καμώματά του, αν και ο Τραμπ είναι η κατάληξη ενός φαινομένου, δεν είναι η αρχή του, ίσως προλάβω να σας πω δύο κουβέντες παρακάτω. Είσαι υπουργός στην Ελλάδα και έχεις πει ότι είναι φαινόμενο ο Τραμπ, ότι ο Τραμπ είναι αυτός που κάνει τις ελίτ να ανησυχούν στον κόσμο, ότι αν ήμουν στην Αμερική, αν ήμουν Αμερικανός ψηφοφόρος, θα ψήφιζα με τα δύο χέρια Τραμπ. Ναι, τέτοια πράγματα έχει πει, αλήθεια σας το λέω, Άδωνης Γεωργιάδης. Βεβαίως θα μου πεις τώρα και εσύ, λες και το έχει σε τίποτα να γυρίσει και να κάνει μια κολοτούμπα την ίδια στιγμή, όχι στο ίδιο παράθυρο μπορεί να έχει με μαγική ικανότητα, αλλά ότι το είπε, το είπε. Τι να σας πω τώρα κι εγώ, ψέματα, το είπε. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for. She's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. Θα μου πεις καλά, γιατί λες από την από εκεί πλευρά και δεν λες την από την άλλη πλευρά. Διότι εντάξει, ο Άδωνης είναι ο Άδωνης, αυτός που είναι, δεν περίμενες και καλύτερα πράγματα. Ο Τσίπρας, όταν πήγαινε στο Λευκό Οίκο, που του έκανε ερώτηση ένας δημοσιογράφος, τι έχετε να πείτε τώρα που είστε δίπλα εδώ με αυτόν που λέγατε ελπίζω να μην δούμε ποτέ αυτή τη διαβολική προσωπικότητα να κυβερνά, πριν βγει ο Τραμπ πρόεδρος. Και μετά είναι ο ένας πρόεδρος, ο άλλος πρωθυπουργός και είναι δίπλα-δίπλα εκεί στο Λευκό Οίκο. Τι να πει και ο Τσίπρας, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Έλα, λέει, μερικές φορές η πολιτική προσέγγιση του πρόεδρου, του Τραμπ, φαίνεται διαβολική, αλλά είναι για καλό. Καλύτερα να μασάς. Πάρε κάτι άλλο, πες την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ επικοδομητική. Για τον διάλογό μας, παρακαλώ την επόμενη. Πες κάτι άλλο, ρε αδερφέ, φύγε από εκεί. Θα έρθει η ώρα που θα είναι ο Τραμπ στη θέση που είναι σήμερα και εσύ θα έχεις δηλώσει ότι είναι μεν διαβολικός ο τρόπος του, αλλά είναι για καλό. Τι να πω τώρα εγώ και πώς να σε υποστηρίξω, που θέλω που να πάρει ευχή, θα ήθελα πραγματικά. Δηλαδή ότι δεν το εννοούσε, κάτι άλλο μπορεί να εννοούσε, κάτι, το έφεραν οι καταστάσεις. Τι να πω τώρα κι εγώ, να πω πού να σε πιάσω και πού να σε υποστηρίξω. Αλήθεια. As I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Το θέμα όμως, παιδιά, είναι ο Λοβέρδος. Είναι όλη αυτή η κάστα των φιλελεπασόκων, βάλτε όποια ποταμίσιων, έτσι, όλη αυτή η συνωμοταξία, η οποία ακόμα ζητά τη ρεβάνς από το λαό για το κίνημα των αγανακτισμένων. Λες και ήταν οι ακρότητες που χαρακτήρισαν το κίνημα των αγανακτισμένων και όχι οι πολιτικές που έφεραν τον κόσμο στο δρόμο. Που ο Λοβέρδος, έτσι και του πεις να κατέβει ας πούμε στην Κρήτη να πάει από την Παχιά Άμμο και πέρα, δεν πάει. Από την Παχιά Άμμο και πέρα, που είναι η Παχιά Άμμος. Αν δεν είστε από Κρήτη και ακούτε μέσω ίντερνετ στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι όταν περνάς στο Ηράκλειο και πας για Λασίθι, ειδικά εκεί στην Ιεράπετρα που ήθελε να τους κλείσει το νοσοκομείο, λες Λοβέρδος και γεμίσει το στόμα τους λουλούδια. Τι να σας το πω τώρα, δηλαδή λες πήγαινε μέσα στην πλατεία της Ιεράπετρας και πες Λοβέρδος. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα σε αντιμετωπίσουνε. Που λες, ερχόταν για περιοδία, κάποτε έκανε και ένα κόμμα, Νέα Πορεία, πώς το λέγανε, κάτι τέτοιο. Είχε κάνει και κόμμα και πήγαινε σε όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, να διαφημίσει το καινούριο κόμμα, που το έφαγε Μαρμάγκα βεβαίως. Αλλά στο Λασίθι δεν πήγαινε. Μα την Παναγία σας, το λέω αλήθεια, δεν πήγαινε στο Λασίθι. Σου λέει, του είχαν και φρέσκο, ήταν τότε 3-4 χρόνια μετά που ήταν υπουργός υγείας και ήθελε να κλείσει τα νοσοκομεία εκεί και να τους αφήσει τους ανθρώπους στο δρόμο και δεν περνούσε τα όρια του νομού Ηρακλείου για το Λασίθι. Και φαντάζομαι δεν θα είναι μόνο το Λασίθι τέτοια παραδείγματα. Αλλά σήμερα του φταίνει αγανακτισμένη που λέει να όπως το Καπιτόλιο έτσι μας ρίξανε και εμάς. Καταρχάς στο Καπιτόλιο αγαπητέ μου μπήκανε άνθρωποι του νυν Προέδρου έστω και για λίγες μέρες ακόμα. Μπήκαν άνθρωποι του νυν Προέδρου για να αποτρέψουνε τον εκλεγμένο Πρόεδρο να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Στη δική σας περίπτωση ήταν άνθρωποι οι οποίοι και τους άνοιξαν την πόρτα οι αστυνομικοί στο Καπιτόλιο. Στη δική σας την περίπτωση ήταν άνθρωποι που είχαν απειβδίσει με την εκλεγμένη ηγεσία τότε, με εσάς δηλαδή, και που προφανώς δεν είχαν άλλο τρόπο από το να βγαίνουν στο δρόμο να φωνάζουν, να καταργούνται, ναι να στείνουν κρεμάλες, ακραία πράγματα, τα είδαμε στο Σύνταγμα αυτά, ναι να υπάρχουν ακρότητες, αλλά έλα τώρα που θα μου συγκρίνεις τις δύο περιπτώσεις. Και στο τέλος, αυτούς τους τύπους που σου περιέγραφα πριν, τι ήταν αυτοί που μπήκαν τελικά στο Καπιτόλιο, λευκός, εθνικιστής, ακροδεξιός, θρησκευόμενος, αυτό είναι το προφίλ του ανθρώπου που μπήκε εχθές για να καταλύσει τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το προφίλ με ποιον ταιριάζει λες περισσότερο? Ταιριάζει με έναν άνθρωπο με ροκαματιάρι που είναι στα κινήματα, που είναι στους αγώνες, που έχει φάει τη ζωή του για να διεκδικεί κάτι καλύτερο για αυτόν και για την οικογένειά του, ή ταιριάζει περισσότερο, τι να σου πω, σε κάποιον που είτε με φανερό είτε με κρυφό ρατσισμό θα έλεγε ότι η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο αυθεντικό κίνημα? Ή μήπως ταιριάζει σε κάποιον που θα διαπόμπευε οροθετικές γυναίκες δείχνοντάς τις με το δάχτυλο, θα οδηγούσε κάποια από αυτές στο θάνατο τελικά ως υπουργός υγείας? Οπ, λάθος, αυτό δεν έπρεπε να το πω. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Τέλος πάντων, μάλλον και πολύ μεγάλη χάρη κάνω στον Ανδρέα Λοβέρδο. Για να σας πω και μια προσωπική ιστορία, τον είχα και καθηγητή στο εργαστήρι δημοσιογραφίας, τρομάρα μου, εκείνα τα χρόνια 97, κάπου εκεί, ούτε θυμάμαι πότε. Πριν αναλάβει ακόμα τα ηνία, εν πάση περιπτώσει. Έχω μια παρατήρηση από τον, για το θέμα Τραμπ, για το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και θέλω να σας την μεταφέρω έστω και λίγο ετεροχρονισμένα σε έναν διάλογο που εντάξει μπορεί να είναι συνεχής καθημερινός και στα social media κλπ. Από ανθρώπους που ακούν την εκπομπή και θέλω να βάλω και την δική τους φωνή ως ένα βαθμό. Μου λέει λοιπόν ο φίλος ο κύριος Νίκος Μπέκης από τη Βέρεια: πες αύριο ότι ο Τραμπ μπορεί να δείξει τον τρόπο. Η Αμερική έχει τόσο μεγάλο know-how, τόσο μεγάλη τεχνογνωσία στα πραξικοπήματα. Βρε παιδί μου, έχεις κάνει πραξικοπήματα σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο, ή έχεις υποκινήσει ευθέως πραξικοπήματα σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και έξω από την δική σου Ήπειρο ακόμα. Τι σου είναι να πας να κάνεις ένα και στη δική σου τη χώρα για να δείξεις πως εφαρμόζεις τις δικές σου αρχές? Δηλαδή θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα να πάει ο Τραμπ να πει, να τους βάλει μέσα αυτό και να πει τέλος ρε παιδιά, δεν βγαίνει κανένας Biden, δεν έχει τίποτα άλλο παρακάτω, τίποτα εδώ, πραξικόπημα, τέλος, εμείς. Θα ήταν μια ωραία ιδέα, ομολογώ κύριε Νίκο, Δεν ξέρω αν θα σας ακούσει εκεί ο Ντόναλτ στην άλλη πλευρά. Πάντως για να το σοβαρέψω και πέρα από την, από τα εφιολογήματα και από οτιδήποτε άλλο, η υπόθεση Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η αρχή, είναι η κατάληξη μιας κατάστασης. Και νομίζω ότι όσοι δεν θα κάνω, ούτε φιλοδοξώ να το παίξω πολιτικός αναλυτής, ούτε ξέρω τόσο καλά την κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτείων, ούτε έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, σας ομολογώ, αλλά το στοιχειώδες που δεν θέλει βαθιά πολιτική γνώση για να το καταλαβαίνεις, είναι ότι αυτή η κοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά, βαθύτατα διχασμένη. Και είναι διχασμένη εξαιτίας των πολύ μεγάλων διακρίσεων εις βάρος κάποιων ομάδων του πληθυσμού. Και αυτό το χάσμα όσο μεγαλώνει, τόσο θα δημιουργεί τέτοια φαινόμενα σαν τον Τραμπ. Και είναι πολύ μακριά ανοιχτωμένοι, είναι πολύ γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι τώρα, ας πούμε, που βγήκε ο Biden, έρχονται καλύτερες μέρες. Δεν έχει καμία ελπίδα, τουλάχιστον με τη σημερινή της δομή, αυτή η κοινωνία να κάνει ένα κλικ και να περάσει από την άλλη μεριά και να ξαναβρεθεί ενωμένη. Ο διχασμός είναι τόσο βαρύς, τόσο βαθύς, και θα βλέπουμε κι άλλα τέτοια φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Τραμπ και ο κάθε Τραμπ που θα ακολουθήσει, γιατί μάλλον θα έρθουν κι άλλοι, γιατί αυτή η μαγιά που έχει μαζευτεί, αυτούς τους πυροβολημένους που είδατε να σκαρφαλώνουν τα σκαλιά για να μπουν μέσα στο Καπιτόλιο, νομίζετε ότι τώρα που θα φύγει ο Τραμπ θα φύγουν και αυτοί και θα πάνε σπίτια τους και θα πούνε εντάξει ρε παιδιά τι να κάνουμε τώρα, θα είναι ο Biden και εντάξει βλέπουμε στις άλλες εκλογές. Είναι μία μαγιά, είναι μία βαθιά συντηρητική μαγιά ακόμα. Και στις εκλογές, όποιος παρατηρούσε τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, θα έβλεπε ότι ο Biden κέρδιζε στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα, εκεί που υπήρχε και ένα επίπεδο, ας πούμε, μόρφωσης, ένα, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικό μείγμα στην κοινωνία, και σε όλη την μεγάλη, την αχανή, την τεράστια ενδοχώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, σάρωνε ο Τραμπ, σάρωνε κυριολεκτικά, και θα συνεχίσει να σαρώνει και ο Τραμπ και κάθε είδους Τραμπ που θα έχουμε στο μέλλον. Άλλη μία παρατήρηση ακροατή, αυτή τη φορά όχι από τηλέφωνο, από τα social media. Σας είπα για τον κύριο Μπέκη από τη Βέρεια, Δημήτρης Μπέτσος από το Ηράκλειο. Για το θέμα των παπάδων, μην νομίζετε ότι το ξέχασα, επειδή πέρασε η μέρα των Θεοφανίων και όσα ζήσαμε προχθές. Μου λέει, ρίξε μια ματιά σε μια ειδισούλα που μπορεί να σου έχει διαφύγει. Και όντως μου είχε διαφύγει. Και σας ομολογώ ότι μου είχε διαφύγει 10 χρόνια τώρα, όχι ένα, όχι δύο, αλλά 10 χρόνια. Ακούστε μια ωραία ιστορία και σας λέω, την μεταφέρω όπως μου την μετέφερε ο ακροατής ο Δημήτρης Μπέτσος. Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας είναι ένας άνθρωπος, λέγεται Γιώργος Καλατζής. Δεν τον ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ειλικρινά με τον άνθρωπο, ούτε έχουν διασταυρωθεί όχι οι ζωές μας, ούτε η δημοσιογραφική μου ενασχόληση δεν έχει διασταυρωθεί ποτέ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όπως ξέρετε, η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι μια θέση κυβερνητική. Δηλαδή είναι ο υπουργός, ο υφυπουργός, αναπληρωτές υπουργοί κλπ. Μετά από κάτω είναι ο Γενικός Γραμματέας. Τον ορίζει η κυβέρνηση. Τον Γενικό Γραμματέα είναι μια θέση δοτή, κυβερνητική θέση. Είναι ο Γενικός Γραμματέας ενός υπουργείου. Λοιπόν, ο κύριος Καλατζής έχει την ιδιότητα του να είναι, το χαρακτηριστικό του να είναι Γενικός Γραμματέας θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας από το 2011. Τι, περίεργο, αλήθεια τώρα, από το 2011, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 χρόνια. Και λες 10 χρόνια ρε παιδί μου πέρασαν τόσες και ή είναι πολύ καλός, δεν αντιλέγω, ή κάτι άλλο συμβαίνει. 10 χρόνια έχουν περάσει, σε 10 χρόνια τουλάχιστον 5 κυβερνήσεις διαφορετικές, από το 11 ειδικά, τον έβαλε η Διαμαντοπούλου ως Υπουργός Παιδείας. Έχουν περάσει τουλάχιστον 5 υπουργοί, Διαμαντοπούλου, μετά ήρθε ο Φίλης, μετά ήρθε ο, πώς τον λέγανε τον άλλον του Πασόκ, μετά, κάτσε, βάλτε τα κάτω, μέχρι να έρθουν ο Γαβρόγλου, ο Κεραμέως τώρα. Ότι ο κύριος Καλατζής δεν τον αλλάζει κανένας υπουργός, πουθενά, δεν νιώθουν την ανάγκη, κάτι συμβαίνει. Αρβανιτόπουλος λεγόταν αυτός που ξέχασα μετά τη Διαμαντοπούλου. Και καλά οι άλλοι. Όταν ήρθε η αριστερά και αυτή με τον ίδιο Γενικό Γραμματέα στο θέμα των θρησκευμάτων, επειδή έλεγα χθες και πολλά για τον Τσίπρα και την Παναγιά τη Γιάτρισα και τον χωρισμό κράτους εκκλησίας που τα ξεχάσαμε, καλά το Γενικό Γραμματέα θρησκευμάτων δεν έκρινε σημαντικό να τον αλλάξει. Ο Μακαριότατος, λέει ο Ιερώνυμος, είχε παρακαλέσει τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, επειδή έχει άριστη επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, να μην τον αλλάξει, και δεν τον άλλαξε. Και έτσι ο κύριος Καλατζής έχει μείνει 10 χρόνια Γενικός Γραμματέας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό να είσαι καλός στη δουλειά σου αν είναι όντως καλός, αλλά δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι δημόσιος υπάλληλος, μιλάμε για μία θέση διοίκησης, μια κυβερνητική θέση, η θέση του Γενικού Γραμματέα. Έχει άλλη ανάγνωση. Η μία είναι ότι είναι καλός στη δουλειά του. Και μάλιστα διαβάζω και το βιογραφικό του, ότι είναι απόφυτος της ελληνογαλλικής σχολής, έχει διδακτορικό σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, άρα έχει και μία επαφή. Δεν αντιλέγω για τα προσόντα του ανθρώπου καθόλου. Αλλά έχει και άλλη ανάγνωση αυτό. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος διεκδικεί και πετυχαίνει όχι να κάνει τα φώτα με ανοιχτές τις εκκλησίες, ελάτε τώρα, αυτά είναι πτέσματα, διεκδικεί και πετυχαίνει επί 10 χρόνια να ορίζει ένα μέλος της κυβέρνησης με οποιαδήποτε παράταξη και αν είναι στην κυβέρνηση. Αν εσάς σας φαίνεται λογικό, εγώ πάω πάσο, δεν έχω τίποτα να προσθέσω παραπέρα, αλλά ότι η ελληνική εκκλησία, η Ελλαδική Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, μπορεί να ορίζει, το ζητά και το παίρνει επί 10 χρόνια, να ορίζει τον άνθρωπο με τον οποίο θα έχει, ο άνθρωπος ο οποίος θα την εποπτεύει στην ουσία, είναι ο κύριος Καλατζής. Όταν είσαι Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, είσαι ο άνθρωπος που εποπτεύει την Εκκλησία δια του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία υποτίθεται ότι υπάγεται. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουμε. Ζωή να έχουμε και να το χαιρόμαστε. Αν τον επιλέγεις εσύ αυτόν που θα σου εποπτεύει επί 10 χρόνια, λέω ότι ίσως να είναι και λίγο πρόβλημα, για να μην πω πιο βαριά λέξη. Πρόβλημα στη δημοκρατία, όχι πρόβλημα για αυτόν ή για την Εκκλησία. Σας χαιρετώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Στην κατάσταση αυτή που ζούμε, τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Επίσης πάρα πολλά θα έχουμε να πούμε για τον τρόπο που ανοίγουν τα σχολεία και για τα μέτρα που λαμβάνονται. Αφήνω στην άκρη, δεν πρόλαβα καν να αναφερθώ στις παλινοδίες του ανοίγουν, δεν ανοίγουν κλπ. Θα τα ακούσετε φαντάζομαι και από αλλού. Και θα είμαστε εδώ ξανά να τα πούμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.